Państwa po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień października, piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Czy młodzi ludzie zginęli po zażyciu narkotyków? Tego jeszcze nie ustalono, ale w mieszkaniu w Gdańsku, gdzie odbywała się impreza, znaleziono wiele substancji chemicznych. MSZ cofa akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi, ale nie informuje, czy decyzja ma związek z ujawnioną przed tygodniem aferą szpiegowską. Szczepionki na ebolę gotowe. Do połowy przyszłego roku wyprodukowanych zostanie kilkaset tysięcy dawek. Na początek serwisu Trójki wracamy do tragicznych w skutkach wydarzeń na gdańskim Przymorzu. Po nocnej imprezie w jednym z mieszkań nie żyje dwóch 23-letnich mężczyzn. Jeden wypadł z okna na piątym piętrze, drugi zasłabł i zmarł w karetce. Trzeci 24-latek jest w szpitalu w ciężkim stanie. Odzyskał przytomność i został przesłuchany przez prokuratora, ale niewiele pamięta. Agnieszka Gładkowska z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że w mieszkaniu, w którym odbywała się impreza, policja znalazła różne substancje chemiczne. Między innymi w postaci białego proszku zostały ujawnione strzykawki zawierające również jakąś płynną substancję. Susz, nie wiadomo, czy to haszysz, czy potocznie mówiąc trawka. Substancje są już badane w laboratorium. Po sekcji zwłok okaże się, czy mężczyźni je zażywali, czy to było bezpośrednią przyczyną ich śmierci. To może być ciąg dalszy sprawy zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegowanie na rzecz Rosji. MSZ cofnęło akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi Leonidowi Sfiridowowi. Resort nie mówi ani słowa o przyczynach swojej decyzji. W rozmowie z naszym reporterem, korespondent agencji RIA Nowosti, nie krył zaskoczenia. Rosyjski dziennikarz został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wręczono mu decyzję o cofnięciu akredytacji dziennikarskiej. Jak twierdzi w rozmowie z JAR, nikt nie podał mu powodów takiego działania. Rzeczywiście ja zapytałem pana Michała Safianika, dlaczego, o co chodzi, że nic nie rozumiem. On powiedział, że MSZ nie musi uzasadniać takie decyzje. I tak naprawdę ja też nie widzę żadnego uzasadnienia, bo nie rozumiem tego. Pytana o sprawę w Brukseli premier Ewa Kopacz powiedziała. Nie potrafię odpowiedzieć, to jest sprawa świeża. Pewnie wyczerpującej odpowiedzi przedstawiciele MSZ-u są w stanie państwu udzielić. Nawet telefonicznie. Ale MSZ sprawy nie komentuje i nie podaje powodów swojej decyzji. Ten sam dziennikarz był korespondentem w Czechach, ale jego akredytacja wygasła tam w 2006 roku. W tym samym roku Rosja nie przedłużyła akredytacji czeskiemu korespondentowi w Moskwie Janowi Molaczkowi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, dziennikarzowi nie przedłużono akredytacji w Czechach z powodu podejrzeń o szpiegostwo. Rosyjska agencja Intertans pisze, że polski MSZ nie odpowiedział na pytanie, czy cofnięcie akredytacji korespondentowi może mieć związek z ujawnionym w Polsce w ubiegłym tygodniu skandalem szpiegowskim. Kilka dni temu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec epidemii eboli w Nigerii, bo od ponad miesiąca nie odnotowano tam nowych przypadków zarażenia. Ale od razu zastrzegła, że to wygrana bitwa, nie wojna, i teraz WHO ogłasza, że za parę miesięcy będą szczepionki na ebolę. Do połowy przyszłego roku wyprodukowanych zostanie kilkaset tysięcy dawek. Rafał Motriuk. Do końca przyszłego roku znacznie więcej. Dawki będą liczone w milionach. Zwykle na stworzenie skutecznej szczepionki potrzeba lat. Teraz tempo będzie ekspresowe, zapowiedziała dr Marie Polkini ze Światowej Organizacji Zdrowia podczas specjalnej konferencji w siedzibie WHO w Genewie. Firmy farmaceutyczne produkujące te szczepionki są zdeterminowane, by przyspieszyć pracę. Pierwsze dawki dla pracowników służby zdrowia na zachodzie Afryki mogą być podane już w grudniu. Testowane są dwa rodzaje szczepionek. W kolejce czeka jeszcze pięć. Finansowanie mają zapewnić między innymi Bank Światowy i organizacja Lekarze bez Granic. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Programy antyplagiatowe są już prawie bezbłędne i coraz trudniej jest oszukiwać, zamiast rzetelnie napisać na przykład pracę dyplomową. A od przyszłego roku akademickiego w takie oprogramowanie będzie musiała być wyposażona każda szkoła wyższa. A jeżeli plagiat zostanie udowodniony, grozi za to usunięcie z uczelni i zgłoszenie sprawy do prokuratury. Ale nie brakuje młodych ludzi, którzy próbują przechytrzyć komputerowe programy. Jednak jak mówi Małgorzata Faba z firmy produkującej takie oprogramowanie, to nie ma sensu. Jeżeli coś pojawi się nie tak, że nie będziemy w stanie sprawdzić jakiegoś dokumentu, to pojawi się taki alarm, lampka się zapali, że coś jest nie tak z tym dokumentem. Więc w tym momencie wystarczy przyjrzeć się bliżej, co jest nie tak. Studenci czasami próbują między słowami wklejać kropki, później je zamalowywać i wklejać to jako tekst. Próbują swój tekst wklejać jako obrazy, ale no niestety my te sztuczki już wszystkie znamy. Sposobem na oszustwo nadal jest pobranie gotowej, nieanglojęzycznej pracy z zagranicznej uczelni i przetłumaczenie jej na język polski. Ale i to wkrótce się zmieni. Jak dodaje Anna Borek, przedstawicielka największego na świecie programu antyplagiatowego, trwają już prace nad odpowiednim zabezpieczeniem.

dreams could all come true. Don't speak too loud. Michał Urbaniak, 11 minut po 18. Cyber Trójka. Ja wybieram gry wszelakie, od tych mądrzejszych po głupsze również. Jest cała masa gier, które są grami rozwijającymi coś więcej niż tylko sprawność kciuków i palców. I od takich właśnie mądrych, wartościowych grach komputerowych, które nie służą tylko rozrywce, powiemy dziś w Cybertrójce. Damian Kwiek, dobry wieczór. Wiadomości technologiczne też rozpoczynamy od gier. Jeśli wszystko dzieje się zgodnie z planem, to w tej chwili uczestnicy Poznań Game Arena oglądają pokaz produkcji Wiedźmin 3. Tak kończy się pierwszy dzień targów dla miłośników gier komputerowych. Jutro w stolicy Wielkopolski będzie można zobaczyć m.in. prezentację pomysłów inspirowanych starą, klasyczną grą Electrobody. PGA potrwa do niedzieli. Kolejne potwierdzenie o spychaniu nazwy Nokia do lamusa technologicznej historii. BBC donosi, że Microsoft zdecydował się zrezygnować z używania legendarnej fińskiej marki. Nowe smartfony firmy z USA będą wychodziły pod nazwą Microsoft Lumia, ale marka Nokia nie zniknie zupełnie. Nadal będzie wykorzystywana przez tę część przedsiębiorstwa, której Microsoft nie wykupił. Węgierski rząd chce opodatkować internetową transmisję danych. W projekcie ustawy złożonej w parlamencie jest zapis mówiący o daninie od każdego ściągniętego gigabajta. Opłata za taką jednostkę wynosiłaby równowartość około 2 zł. Podatek ma obciążać dostawców internetu, ale węgierscy internauci spodziewają się, że ostatecznie to oni zapłacą za rządowy pomysł. Stare komputery traktowane trochę jak dzieła sztuki. Na aukcji w Nowym Jorku maszyna Apple I została sprzedana za $905,000. To urządzenie zaprojektowane w 1976 roku przez Steve'a Wozniaka, inżyniera polsko-niemieckiego pochodzenia. Interesują Państwa dane techniczne? Procesor z 1-megahercowym zegarem i 4 kilobajty RAMu i prawie $1 000 000. Cyber Trójka. To widać gołym okiem. Gry komputerowe jako branża idą w stronę wielkich, drogich produkcji, które stawiają przede wszystkim na rozrywkę. I to rozrywkę najczęściej agresywną i zręcznościową, ale może być inaczej. Znawcy tematu przekonują, że coś takiego jak mądre gry istnieje. Ja wybieram gry wszelakie, od tych mądrzejszych po głupsze również. Kuba, gracz. Aczkolwiek wiadomo, że grając w tak zwane inteligentne gry, tutaj zaliczę na przykład różnego rodzaju strategie. Oprócz samej rozrywki możemy się też nauczyć wielu rzeczy, jak chociażby strategicznego myślenia, planowania. Rzeczy, które się przydają potem w normalnym życiu, w pracy, w kontaktach międzyludzkich również. Jest cała masa gier, które mimo czysto rozrywkowego charakteru są grami rozwijającymi coś więcej niż tylko sprawność kciuków i palców. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny magazynu Chip. Jedną z takich najsłynniejszych gier tego rodzaju jest niewątpliwie Minecraft. To jest gra, którą nazywa się elektronicznym odpowiednikiem klocków Lego. Gracz wchodzi do otwartego świata, w którym może zrobić naprawdę wszystko i nie istnieje żaden konkretny cel do osiągnięcia. W internecie można znaleźć naprawdę niesamowite dokonania ludzi grających w Minecrafta, którzy poświęcili czasem długie lata na to, żeby na przykład stworzyć dokładną replikę statku USS Enterprise ze Star Treka. A po co się to robi? Ludzie to robią, bo mają ochotę. Chcą dać upust swojej kreatywności. Chcą coś stworzyć. Dla mnie dobrym przykładem jest zetknięcie ze Scribblenauts. Bartłomiej Dramczyk, dziennikarz pisma Secret Service. Wydawałoby się prostą, zręcznościową opowieścią o pewnym chłopcu, który potrafi w swoim notatniku wyczarować na ekranie wszystko, wszystko, co sobie tylko wymyśli. I w ten sposób, posługując się angielskim słownictwem, tworzymy przedmioty. I generalnie pomagamy ludziom, bo taki jest cel, za to zbieramy punkty. A w jaki sposób te przedmioty tworzy się technicznie? Dokładnie tak samo jak w zażarowanym ołówku. Wybieramy słowo, przedmiot pojawia się na ekranie. Po prostu z klawiatury wpisując słowo, ale dostajemy w efekcie przedmiot, który może okazać nam się potrzebny, na przykład po to, żeby uratować kota, który gdzieś utknął na szczycie drzewa. Generalnie sama zabawa w to, że możemy dostać nowy przedmiot, oczywiście zupełnie magicznie, ale przez to, że mamy pewną wiedzę o tym, jak skonstruować słowo z określonych liter i do tego dodać oczywiście czasem przymiotnik, czasem czasownik, bo te akcje są bardziej złożone niż tylko podanie wyrazu, zaczyna budować w głowie po pierwsze słowa, po drugie budować zupełnie nowy świat z elementów, które są nam potrzebne. W tajemnicy powiem Państwu, że dla mnie taką grą jest Cywilizacja, ale bardzo proszę w tej sprawie o dyskrecję. To wszystko dziś w Cybertrójce. Archiwum programu znajdą Państwo na stronie trzeciego programu w zakładce Audycje. Tam też niebawem trafią i te słowa. Damian Kwiek, dziękuję. Chicago. Tymczasem pan Piotr. Panie Piotrze, halo. No, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja mam dwie wersje, jeżeli chodzi o tego motyla. Mm-hmm. Pierwsza to jest taka stara. Pan powinien pamiętać, bo on jest podobnego pokolenia, co ja. To jest na pewno motyl Emanuel, tylko kwestia, czy on miał cylinder. Pamiętam pan taką bajkę czeską, tylko nie pamiętam, jak ta jego partnerka się nazywała, do której przylatywał ten Emanuel. To może być on. A to nie była makowa panienka? O, chyba tak, makowa panienka, tak jest. Jeżeli miał cylinder... A druga wersja, to trzeba by ustalić, kto pierwszy zauważył tego motyla, bo to być może być ten motylek, jak co zakochanym wylatuje z brzucha, jak im tam latają. A i ktoś zgubił tego motyla. Nie, on wyleciał i lata i ze szczęście wkoło niego tak lata. Aha. I teraz poszło za nim. Bardzo śmiała koncepcja, pozdrawiam pana. I pozdrawiamy ludzka jeszcze. Do usłyszenia. 21 minut po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. W najbliższą niedzielę na Ukrainie odbędą się wybory do Dumy. Wybory są przedterminowe. W sierpniu ogłosił je nowy ukraiński prezydent. W ten sposób ma powstać nowy parlament, a Ukraina ma ostatecznie zakończyć epokę Janukowycza. W Kijowie jest Ernest Zozuń. Rzeczywiście w ten sposób Ukraińcy będą mieli całkiem nową Dumę? No nie do końca tak, bo oczywiście wiele nowych twarzy pojawia się na listach wyborczych. Jest na nich na przykład wielu dziennikarzy, którzy wcześniej zasłynęli jako prześladowcy ukraińskich urzędników, pisząc teksty czy przygotowując reportaże o ich niekompetencji lub korupcji po prostu. Na listach jest też wielu działaczy Majdanu, którzy no już za chwilę będzie rok temu weszli frontem do ukraińskiej polityki. No ale na listach jest także wielu kandydatów na deputowanych, którzy w polityce się pojawiali wcześniej. No i jest też wielu takich, którzy znani są z tego, że wspierani są przez ukraińskich oligarchów, a to powrót do tego, co było, czyli do głosowania na wpływy oligarchów, a nie na deputowanych i na frakcje polityczne, czyli właściwie powrót do tego, co było. No i tak patrząc na te listy i bloki, które startują w tych wyborach, zaczynając od tej, która w sondażach ma najlepsze notowania, bo 20-procentowe poparcie, czyli blok Piotra Poroszenki, no to wiadomo, sam Poroszenko oprócz tego, że jest obecnym ukraińskim prezydentem, to jednak jest też ukraińskim oligarchą. No i wiadomo, że to niesie za sobą określone obciążenia, bo co prawda obecny ukraiński prezydent mówi, że ze wszystkich swoich interesów na rzecz działalności politycznej zrezygnował, no i forsuje rzeczywiście ludzi spoza układu, to jednak, no właśnie, zawsze jest to jednak, które gdzieś tam w tyle głowy wszystkich funkcjonuje i zastanawia. Drugie ugrupowanie, które notuje w sondażach dobre wyniki, bo około 9-procentowe poparcie, to populistyczna, radykalna partia deputowanego Olecha Laszki. Idzie ona do wyborów z hasłami całkowitej zmiany sceny politycznej na Ukrainie, ale i tam są tacy kandydaci, którzy kojarzeni są z poszczególnymi oligarchami. No i dopisuje mu się też jednak taką kartę, że to ugrupowanie polityczne jest wspierane, a właściwie utworzone i całe to przedsięwzięcie jest projektem szefa administracji byłego prezydenta, czyli Wiktora Janukowycza, czyli gdzieś tam na marginesie notuje się jakiś też powrót do starej polityki. Front Ludowy to trzecia organizacja, która ma dobre notowania i najprawdopodobniej znajdzie się w Dumie. To partia obecnie urzędującego premiera Arsenija Jaceniuka. On sam też wcześniej w polityce był. Prezentuje wiele nowych twarzy na swoich listach. Wielu działaczy z Majdanu, no ale też wielu takich, którzy w polityce byli. Dużo mówi się o Julii Tymoszenko. Ta w ogóle ze świeżymi twarzami startuje w tych wyborach, no ale sama jest twarzą starą polityki ukraińskiej i właściwie cała epoka lat 90., no i cała epoka ta, którą Ukraińcy chcą odciąć, jest z nią związana. Według sondaży cztery ugrupowania mają szansę do wejścia do obecnej Dumy. To blok Piotra Poroszenki, Radykalna Partia Olecha Laszki, Front Ludowy Arsenija Jacynioka i Partia Mera Lwowa Andrzeja Sadowego. Samopomoc to ugrupowanie się nazywa. No i to rzeczywiście są całkiem nowe twarze i nowe ugrupowanie, z tym, że ona, ta partia osiąga mniej więcej tak 5%, trochę ponad. No i głównie popularna jest w samym Lwowie, no i w tym regionie. I co najgorsze, niestety, z tych sondaży ogłaszanych w tych ostatnich dniach jest to, że 20% Ukraińców cały czas nie wie, na kogo będzie głosowała. Zastanawiam się również, jak wybory będą przebiegały w Donbasie. No tam nie będą przebiegały, to jasno, myślę, można powiedzieć. Co prawda władze ukraińskie deklarują, że będą próbowały otwierać tam lokale wyborcze i jakieś głosowania przeprowadzać, ale myślę, że tutaj już nikt się dawno nie łudzi, bo tak jak nie odbyły się tam wybory prezydenckie, tak i nie odbędą się tutaj też wybory parlamentarne. Tym samym no, z 5 milionów uprawnionych do głosowania, tak mniej więcej 1,5 miliona ludzi nie będzie głosowało w tych wyborach. Dziękujemy za relację z Kijowa. Ernest Zazunia. Pan Jacek przesłał raport. W Bolesławcu jest jesiennie. Z kuchni pachnie zupą z dyni. Za oknem ciężkie chmury, a ogień w kominku próbuje sobie poradzić z 3 stopniami odczuwalnej temperatury. Ale przestało padać. No, niemniej jesień idzie. Nie ma na to rady. 26 minut po 18. Program trzeci. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Halo. Dobry wieczór. Witam. Ja jeszcze w odniesieniu... Zastanawia się pan, jak zacząć? Tak, ja jeszcze w odniesieniu do tego motyla. Przy 3 stopniach to motyle nie tylko w brzuchu czy na mikrofonie, ale też okazuje się, że również w ekonomii. Nieżyjący już profesor Messner zwykł mawiać, że w Polsce obowiązuje tak zwane prawo motyla, które w skrócie wygląda mniej więcej tak, że jeden motyla, a drugi motyla. I tyle, pozdrawiam państwa. Tak, a propos jeszcze pan Michał. Panie Michale, witam. Witam, panie redaktorze. Ja miałem takiego motylka u siebie w domku tydzień temu i chciałem mu dobrze zrobić. Złapałem go delikatnie za skrzydełka i wypuściłem na dwór. No i dzisiaj się dowiaduję, że jakiś faux pas zrobiłem, bo powinienem go zostawić w domku, a taki piękny był, więc na falach trójki, na falach eteru wołam do tego motylka: wracaj kochany, ja ci wodę z miedzikiem przygotuję. No sorki, no nie wiedziałem. Nawet pan wie już, co podawać. Dziękuję. Tak, już wiem, dzięki. Trójce, Mick Jagger. 18:30, przed nami skrótce. Krzysztof Zyblewski.

premierach tego amerykańskiego festiwalu, a tych na pewno nam tutaj nie brakuje i do niedzieli jeszcze nie zabraknie. Ze mną Piotr Czerkawski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witaj. Dobry wieczór. Krytyk filmowy związany m.in. z miesięcznikiem Kino. No właśnie, sporo już premier zdążyłeś zobaczyć do tej pory na festiwalu? Tak, udało mi się zobaczyć kilka filmów, z tym, że większość z pozycji w repertuarze American Film Festival to są takie, powiedziałbym, łagodne komedie, które wprawiają w dobry nastrój, ale nie zapisują się szczególnie długo w pamięci. To były takie filmy, które raczej mnie głaskały, ja poczułem ciosów w twarz. I w ale końcu... absolutnie filmy z tego amerykańskiego kina niezależnego. Tak, nie były to takie dosłownie komedie, bo jednak komedie z pewnym pomysłem, z pewną niezależnością wpisaną w produkcję. Oczywiście, są to dobre filmy, natomiast też realizowane według konkretnego wzorca i schematu, który już mi się trochę opatrzył. Potrzebowałem jakiegoś tytułu, który by mnie wytrącił z tego samozadowolenia, z takiej równowagi. No i właśnie o takich filmach dzisiaj porozmawiajmy. Tytuł pierwszy? Mapy gwiazdy Davida Cronenberga. Nie zawiodłem się, bo ten reżyser już od lat systematycznie pracuje na łatkę prowokatora i skandalisty. Natomiast mogę chyba śmiało powiedzieć, że w nowym filmie przeszedł samego siebie. Próbuje podcinać gałąź, na której siedzi w jakimś sensie, ponieważ zrealizował czarną komedię o przemyśle filmowym. Czyli troszeczkę to jest parodia tego, co my znamy bardziej poważnie, prawda, z Hollywood, z tej fabryki snów. Trochę właśnie satyra na to. No, a czy Julianne Moore również przerosła po raz kolejny samą siebie? Tak, zdecydowanie, chociaż ona już od pewnego czasu grywa role utrzymane w bardzo podobnym klimacie, takich starzejących się, choć wciąż seksownych kobiet próbujących rozpaczliwie te resztki młodości zachować. Tutaj robi to samo, tylko że tak ale robi to znakomicie, oczywiście, została doceniona w Cannes. Bardzo słusznie, na granicy szarży, natomiast z pełną kontrolą swojej roli. I mówimy nie przypadkiem o Mapach Gwiazd, bo ten film dzisiaj jeszcze będzie można zobaczyć we Wrocławiu, to o 20:45, ale już niedługo w całej Polsce. Tak, 7 listopada jest premiera i muszę powiedzieć, że to nie jest film, który byłby może bardzo odkrywczy, bo o tym wszystkim, o czym on mówi, my wiemy, taplając się w takim celebryckim bagienku telewizyjno-internetowym. Natomiast on działa na takiej zasadzie jak karykatury w pismach satyrycznych, mam wrażenie. To znaczy jest dosadny, jest jaskrawy, ale wciąż działa, wciąż prowokuje nas do śmiechu i takiej zabarwionej ironią refleksji. To Mapy Gwiazd. Z kolei wczoraj mogliśmy zobaczyć film znanego myślę publiczności polskiej, również niezależnego twórcy, to Greka Araki. Jego nowy film Biały Ptak w zamieci zaskakuje. I ten jeszcze będzie można zobaczyć tu we Wrocławiu w sobotę o 18:15. Zaskakuje, chociaż Greg Araki należy do naprawdę takich najbardziej rozpoznawalnych twórców amerykańskiego kina niezależnego. Jego nazwisko stanowi gwarancję jakości i nowy film to potwierdza, chociaż rzeczywiście jest utrzymany w odrobinę odmiennym klimacie niż jego poprzednie tytuły. Jest bardziej stonowany, tak? Spokojniejszy nieco. Tak, chociaż swoim poprzednim filmem o wszystko mówiącym tytule Kabum Greg Araki ustawił poprzeczkę tak wysoko, że trudno byłoby nakręcić bardziej ekscentryczny film, więc teraz rzeczywiście trochę się wycofa. Zmienił strategię, ale pozostał w tym samym obszarze tematycznym, który go zawsze interesuje. To jest znowu film o bólu dojrzewania, o dojrzewaniu jako takiej gehennie, takiej małej apokalipsie, z tym, że teraz przefiltrowany w ciekawy sposób przez konwencję kina gatunkowego. Ten film ma dużo... No, przebiera formę kryminału, tak. Tak, tak. Trochę jest tam też thrillera, jest kryminał, ale taki oniryczny, utrzymany w poetyce sennego koszmaru, trochę jak z Davida Lyncha. I może jeszcze króciutko, już chcę ci tutaj przerwać, bo może jeszcze trzeci film. Szczęściarze czy Seks nocy letniej, który byś wyróżnił bardziej? Bo o tych rozmawialiśmy chwilę wcześniej. No, chyba dosyć oczywistym wyborem po usłyszeniu tych dwóch tytułów będzie Seks nocy letniej, gdyż jest to komedia odważniejsza, bardziej brawurowa, zresztą zrealizowana przez reżysera znanego publiczności z filmu Richard's Wedding, który zrobił furorę kilka lat temu. Wesele Ryśka, tak, pamiętamy. Tak, tak, tak. Film z takim komizmem a la Woody Allen, z równie precyzyjnymi, błyskotliwymi dialogami, ale może trochę bardziej pieprznym, takim odrobinę bardziej rubasznym. No to miejmy nadzieję, że przynajmniej niektóre z tych filmów wejdą do dystrybucji w Polsce. To będzie wiadomo jutro, kiedy poznamy zwycięzców festiwalu, bo oczywiście publiczność głosuje na swoje ulubione filmy, zarówno te fabularne, jak i dokumentalne. Dziękuję ci bardzo za opowieść o dzisiejszych premierach. Był z nami Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Dziękuję bardzo. Między innymi z miesięcznika Kina. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Why? Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Panie Arkadiuszu, dobry wieczór. Witam pana, panie redaktorze. Ja króciutko w sprawie apelu pana, który wypuścił motyla. Tak. No, niech otworzy okno, bo latam i jak mam wrócić? No to może pan da jakiś znak. No a jaki motyl może dać znak, jak jest taki malutki, delikatniutki, puka w okno i nic, to skorzystałem i dzwonię do radia. No wie pan, jak tą nóżkę zwinie w piąstkę, jak palnie w szybę, to może efekt będzie. Spróbuję, ale może jednak ten pan słucha, niech zapali światło i otworzy wreszcie to okno, bo pieruńsko zimno na dworze. No, szczęścia życzę, pozdrawiam. For I can't help falling in love with you. To Chris Isaak. Za 17 minut 19, program trzeci Polskiego Radia. Jest bardzo niebezpieczna, znajduje się prawie w każdym domu. Chodzi oczywiście o gaz. Wystarczy jedno niewielkie niedopatrzenie, chwila nieuwagi. Może dojść do tragedii. Wiele osób nie dba o odpowiednią konserwację swoich urządzeń gazowych, bo przeglądy naprawy są po prostu drogie, przyznaje gazownik Zdzisław Cząstkiewicz. Ludzie są biedni dosyć i po prostu ich być może nie stać, bo wołają dopiero wtedy na serwis przeważnie, jak jest już zepsute coś. Może być niebezpiecznie oczywiście, no i większe koszta są, bo można pewnym sprawom zapobiec wcześniej, jakieś przecieki czy coś widać. Jakie są podstawowe zagrożenia, na co musimy zwrócić uwagę, kiedy mieszkamy w mieszkaniu, w którym korzystamy z instalacji gazowej? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, czy nasze urządzenia, z których korzystamy, czyli w tym przypadku na przykład kuchenka gazowa, czy piecyk do ciepłej wody użytkowej, są sprawne technicznie. Kapitan Cezary Gotowicki z Warszawskiej Straży Pożarnej. Czy nie ma jakichś rozszczelnień? No i oczywiście sama instalacja, która znajduje się w mieszkaniu, też powinna zostać poddana raz na jakiś czas kontroli. Wybuchy gazu ziemnego w mieszkaniach są naprawdę bardzo rzadkie. Doktor Wojciech Kostowski z Politechniki Śląskiej. Ze względu na to potencjalne zagrożenie, procedura jest bardzo restrykcyjna. Właściciel mieszkania, czy też administrator budynku ma obowiązek corocznej kontroli instalacji gazowej. Nawet drobne nieszczelności instalacji gdzieś tam na połączeniach gwintowanych przy gazomierzu powinny być bez problemu wentylowane sprawnym systemem wentylacyjnym, który zawsze jest w mieszkaniu, tam gdzie jest instalacja gazowa. W większości przypadków to chociażby administracja bloku sprawdza w mieszkaniach szczelność takiej instalacji, ale jeżeli na przykład mamy swój własny dom, to jak możemy to zrobić? Są osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalizacji tutaj takich instalacji. Przede wszystkim przez kontakt z taką osobą, która posiada odpowiednie urządzenia i odpowiednie zezwolenie urządzenia, po prostu sprawdziła te instalacje. Dopytam o te piece łazienkowe. Mimo wszystko chyba możemy znaleźć w niektórych mieszkaniach, szczególnie osób starszych, takie egzemplarze, no, które pozostawiają wiele do życzenia. Może tutaj być mowa o tych egzemplarzach z tak zwaną świeczką, z tym palnikiem pilotującym, ale to już są naprawdę rzadkie przypadki. Faktycznie, gdyby palnik zgasł, no, stwarza się takie samo zagrożenie jak przy kuchence w kuchni, która nie została zamknięta. Należy zalecić bezwzględną wymianę takich urządzeń. Czy warto się zaopatrzyć w jakieś dodatkowe urządzenia, czujniki, tego typu rzeczy? Czujniki w tym przypadku bardziej w kierunku tlenku węgla, czyli czadu. Sam gaz jest dla człowieka wyczuwalny. Gaz jest nawaniany, przez co bez problemu możemy go wyczuć, jeżeli się ulatnia. Nie sprawdzajmy szczelności instalacji zapalniczką czy zapałkami. Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. To jest częsty błąd. Tyle lat już używamy tego gazu, a często sprawdzamy szczelność instalacji zapałkami. No masakra. Weźmy jakiś środek do zmywania piorący, czy tam do zmywania naczyń. Posmarujmy czy węża, czy te styki. Jaka ilość tego gazu może być niebezpieczna dla nas? To tak naprawdę zależy od kubatury pomieszczenia. Tak, im większe pomieszczenie, tak naprawdę tego gazu jest potrzeba więcej, ponieważ gaz tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Każda iskra może doprowadzić do zapłonu, co może skutkować właśnie wybuchem. Jeśli przykładowo źródło uchodzenia było w kuchni i drzwi z kuchni są otwarte do innych pomieszczeń, wówczas ta mieszanina może się rozprzestrzenić po całym mieszkaniu. No i wówczas w momencie zapłonu wybuch jest, można powiedzieć, zlokalizowany wszędzie. Nie jest zlokalizowany punktowo, tak jak przy wybuchu materiału wybuchowego. Taka butla potrafi zniszczyć, zburzyć całą kamienicę, niezależnie ilopiętrową. To mogą być godziny i krócej nawet. Czasami mała uszczelka powoduje też, że powoli ten gaz wycieka. Gaz jest nawoniony w takim sposób, że powinien dawać alarmujący poziom zapachu już przy stężeniu, które jest zupełnie bezpieczne. Gaz ziemny, proszę zwrócić uwagę, że wszelkie instalacje, wentylacje i tak dalej, one są ulokowane gdzieś powyżej, gdzieś tam pod sufitem, bo on się unosi. Jest gazem lżejszym od powietrza. Gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza. On się gromadzi na podłodze, krótko mówiąc. Prawidłowo użytkowany gaz, on jest bezpieczny. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie chodźmy na skróty, bo oszczędności mogą być pozorne. O to, jak bezpiecznie używać gazu, pytał Mariusz Krzemiński. 12 minut pozostało nam do 19. Za chwilę jeszcze zaproszenie, jak to zwykle w piątek, do teatru. Tymczasem bardzo już teraz dziękujemy Państwu za wszystkie listy, za wszystkie telefony. To Marilyn. Cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke. Panie Romanie, halo? Dobry wieczór, Roman Skunowa się kłania. Dobry wieczór. Chciałem, jeżeli można, parę słów wtrącić na temat tych motyli nieszczęsnych. Wszyscy sobie stroją, jak do tej pory słyszę, tak, no powiedzmy w cudzysłowie, żarty. To jest poważna sprawa. Taki motyl też ma jedno życie, tak samo jak my. On po prostu szuka miejsca do przezimowania i powiem, jak ja to załatwiam. Jeżeli widzę takiego delikwenta zaplątanego gdzieś, czy w domu, czy w garażu, po prostu przenoszę go do piwnicy. Zresztą w piwnicy mam uchylone drzwi o tej porze roku, także każdy motyl, każda ćma znajdzie sobie miejsce. Przenoszę to do piwnicy, łapkami czepi się sufitu, on przehibernuje do wiosny. 100% gwarancji. Na wiosnę albo sam wyleci, albo wynoszę. Jest przyjemność takiego pierwszego motyla, który rozkłada skrzydełka na słońcu. Podziękowania. Polecam. Podziękowania w imieniu wszystkich motyli, panie Romanie. No i jeszcze, jak powiedziałem, zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Za nami już premiera Wycinki Holzfällen w reżyserii Krystiana Lupy. To najbardziej oczekiwane wydarzenie sezonu. Kolejna okazja do obejrzenia tego przedstawienia na macierzystej scenie, a więc we Wrocławskim Teatrze Polskim, dopiero w grudniu. Tymczasem w Warszawskim Teatrze Powszechnym, który od września ma nowego dyrektora, Pawła Łysaka, dziś pierwsza premiera w nowym sezonie. To Dzienniki Majdanu Natalii Worożbyt, dokumentalny zapis wydarzeń sprzed roku z kijowskiego Majdanu. W Powszechnym tekst ten na język teatru przełożyli Joanna Wichowska i Wojtek Klem, który reżyseruje przedstawienie. Pojawia się w tym spektaklu pytanie wprost i do widza. Wiesz, o czym mówimy? Jest wiele momentów, kiedy padają na przykład daty, padają nazwy ulic. Wiemy, o czym jeszcze mówimy, pamiętamy, kto tam zginął, ilu martwych było, pamiętamy, co się działo tuż zaraz za naszym płotem. Odnosimy się do tego, padają nawiązania do polskiej historii, polskie resentymenty wobec Ukrainy i na odwrót, jakby jesteśmy przesiąknięci ciężarem, balastem historii, która się cały czas pełęczy wokół nóg i której jakby trudno odrzucić i nie ma możliwości tak naprawdę spojrzenia obiektywnego na te wydarzenia. 29 listopada, Berkut pałuje studentów. Zadzwoniłam do mamy. Opowiedziała mi wszystko, co tam było, co tam widziałam, że wszyscy mają to w dupie. 1 grudnia, zajścia pod siedzibą prezydenta. A na scenie m.in. Paulina Chruściel. Był jakiś wstępny dramat napisany, ale myśmy też bardzo w trakcie prób pracowali nad tym tekstem. Też pracujemy z takim reżyserem, dla którego biomechanika, czyli energia taka czysto fizyczna, etiudy, czyli sceny takie bardzo fizyczne, są bardzo ważne. Ciało w ogóle stanowi taką podstawę tego przedstawienia. Dzienniki Majdanu od dziś w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A w warszawskim Nowym Teatrze w ten weekend przypomniany będzie spektakl Kamienne Niebo zamiast gwiazd. Opowieść o Powstaniu Warszawskim i o pamięci o tym zrywie w trzecim pokoleniu, do którego należą twórcy spektaklu. Między innymi jego reżyser Krzysztof Garbaczewski. Patrząc na przedstawienie, od razu nasuwają się analogie z filmami czy serialami o zombie, takimi jak The Walking Dead. Tak komentuje to reżyser. Ten temat zombie jest oczywiście widoczny na pierwszy rzut oka od pierwszej sceny, ale jest to też związane z takim rytuałem wywoływania duchów właśnie w stylu dziadów, to znaczy wydaje mi się, że to przenika do ludzi również młodych jakby przez jakąś dziwną przestrzeń, to że każdy gdzieś w Warszawie odczuwa obecność tej liczby ofiar, jakiejś niewiarygodnej liczby ofiar i tego, że całe to miasto zapłaciło tak wysoką cenę. Tu na scenie m.in. Andrzej Szeremeta, Justyna Wasilewska i Marta Ojrzyńska. Kamienne Niebo zamiast gwiazd grane będzie do niedzieli. Zapraszamy. Zapraszał jak zwykle Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Prawie tyle. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Życzymy udanego piątku, soboty, także niedzieli. Do usłyszenia w poniedziałek. Na koniec coś, co od pewnego czasu chciałem Państwu przypomnieć. Andrea Bocelli. Si avesse fatta nato quello che fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanna sta penombra, non è sto come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, a sto occhi è fatta chiagnere, lacrime infamità.